Բարև հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 8-ն է, օրը ուրբաթ, բեկոն ասել է, հույսը լավ նախաճաշ է, բայց վատ ընթրիք։ Ամառային բարձր դրամատրությամբ սկսում ենք մեր եթերաժամը, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում ինչ նորություններ կան արշաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներում մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Ավարտվել է միասնական քննությունների հիմնական և ընթացքի մեջը լրացուցիչ փուլը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նոյկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն քորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Եվրոպայի տարածքում գործող պատրաստի սննդի մատակարարմամբ զբաղվող խոշորագույն ընկերությունը Just Eat-ը հայտնել է, որ պատրաստվում է աշխատանքից հեռացնել առաքիչներին ու նրանց փոխարեն օգտվել գերժամանակակից ռոբոտների ծառայություններից։ Ինչպես նշում է The Telegraph-ը, Starship Technologies ընկերության հետ համագործակցության արդյունքում ստեղծվել են ինքնագնաց ռոբոտներ, որոնք նախատեսված են սննդի առաքման համար։ Հայտնի է, որ 6 հանիվ ունեցող ռոբոտը շարժվում է 6 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Այն համալրված է GPS համակարգով և 9 տեսախցիկով ճիշտ ճանապարհով ընթանալու ու խոչընդոտները շրջանցելու համար։ Նշվում է, որ այն կարող է մինչև 10 կիլոգրամ սնունդ տեղափոխել։ Պարբերականը հավելում է, որ սկզբում ռոբոտները առաքիչներին կփոխարինեն մայրաքաղաք Լոնդոնում, իսկ հետո նաև Միացյալ Թագավորության այլ քաղաքներում։ Գիտնականները մշտապես աշխատում են մեր կյանքը թեթևացնելու միջոցներ ստեղծել։ Վերջերս հայտնվել է ևս մեկ զարմանալի նորամուծություն՝ Action Rocket Skates էլեկտրակոշիկներ։ Սրանք աշխարհում միակ արագընթաց կոշիկներն են, որոնք հիանալի այլ ընտրանք են հասարակական տրանսպորտին և հավերժական խցանումներին, հայտնում է InnoGets-ը։ Action Rocket Skates կոշիկները արտաքինից շատ հստակ տեսք ունեն։ Նրանք կազմված են երկու անիվներից և դրանց արանքում պլատֆորմից։ Ամենակարևորը կոշիկների ներսում է էլեկտրաշարժիչ, մարտկոց, միկրոկոնտրոլեր և հաղորդիչներ։ Այդ միջուկի շնորհիվ կոշիկները զգում են մարմնի անգամ նվազագույն տատանումները և կատարում հրահանգները։ Նմանարագընթացները կառավարելը ավելի դժվար չէ, քան հիդրոսկուտերը։ Պետք է միայն պահպանել հավասարակշռությունը և քաշը առաջ կամ հետ տանել, արագություն հավաքելու կամ նվազեցնելու համար։ Facebook ընկերությունը հույս ունի արդեն եկող տարի թողարկել սեփական սմարթֆոնը։ New York Times-ը գրում է, որ վերջերս սոցիալական ցանցը էապես մեծացրել է բջջային ինտերնետ հավելվածների շուկայում իր եկամուտները։ Ընկերությունը ավելի քան կես դյուժին ծրագրավորող և ինժիներ է վարձել, որոնք աշխատել են Apple-ի best-seller-ի iPhone-ի ստեղծման համար, և ևս մեկ ինժիներ, որ աշխատել է iPad-ի ստեղծման համար, գրում է թերթը, վկայակոչելով ընկերության աշխատակիցներին և այլ անանուն աղբյուրները։ Սոցցանցի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ հավատարիմ են բջջային սարքավորումների սոցիալականությանը։ «Մենք աշխատում ենք ամբողջ բջջային արդյունաբերության ոլորտի հետ, օպերատորների, սարքավորումներ արտադրողների, օպերացիոն համակարգերի մատակարարների և հավելվածներ մշակողների հետ, որպեսզի ամբողջ աշխարհում ավելի շատ մարդկանց միավորենք», փոխանցում է Innovo World-ը։ Աստղային կյանքը ունի բազմաթիվ առավելություններ, սակայն կպչուն և ամենուր հայտնիներին հետապնդող պապարացիներն ունակ են փչացնել ամեն ինչ։ Նրանք ամենուր հետապնդում են աստղերին ու լուսանկարում նրանց ամեն քայլը, ինչից հետո լուսանկարները հայտնվում են համացանցում։ Ինչպես հայտնում է BirdPanda.com-ը, հատուկ այդ դեպքերի համար հնարամիտ Save CD Queen ստեղծել է ինքնատիպ շարֆ, որը կոչվում է iShoe և ամբողջովին սևացնում է պապարացիների ֆիքսած կադրերը։ Շարֆի ամենայժան տարբերակն արժե $268, այն կրում են բազմաթիվ հայտնիներ, այդ թվում նաև Paris Hilton-ը։ Հնդկական Մադյա Պրադեշ նահանգում ապրող 12-ամյա տղայի վնասված քիթը փոխարինվել է նոր քթով, հաղորդում է BBC-ին։ Նշվում է, որ տղայի քիթը վնասվել է մանուկ հասակում թոքերի բորբոքումով հիվանդանալու արդյունքում։ Վարակը վնասել է երեխայի քթի աճը և ծնողները նրան բժշկի են տարել։ Տղայի վիճակը գնալով բարդացել է և հյուսվածքների ծավալուն վնասվածության հետևանքով նա կորցրել է իր քիթը։ Ավելի քան մեկ տասնյակ անց Ինդոր քաղաքի բժիշկները որոշել են հազվադեպ ու բարդ քարափուլ վիրահատություն անցկացնել, որի արդյունքում տղան կարող է նորքի ունենալ։ Վիրահատության առաջին փուլի ընթացքում բժիշկները աճեցվող քթի տեղը որոշելու նպատակով տղայի ճակատին հյուսվածքային լայնացուցիչ են տեղադրել։ Հետագա փուլերը ներառել են նրա կրծքավանդակից աճառ վերցնելը, հյուսվածքային լայնացուցիչը հեռացնելը, աճառի փոխպատվաստումն ու ճակատի վերանորոգումը։ Համոզված է, որ նորքիթը մնացած օրգանների պես պատշաճ կերպով է աշխատելու։ BBC-ին հայտնել է վիրաբուժական թիմի գլխավոր բժիշկ Ավշինի Դաշը։ Նա ավելացրել է, որ ամբողջական վիրահատությունը տևել է մոտ 1 տարի։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Հուլիսի 8-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ցուրփաթ 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ինչն է ամենաանթանուրը բոլորի համար՝ հույսը, քանի որ եթե որևէ մեկը ոչինչ չունի, ապա հույս ունի։ Հուսանք, որ մեր հաղորդաշարը հետաքրքիր է։ Շնորհակալ ենք մեր եթերաժամը։ Ավարտվել է միասնական քննությունների հիմնական և ընթացքի մեջ է լրացուցիչ փուլը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ավարտվել է միասնական քննությունների հիմնական և ընթացքի մեջ է լրացուցիչ փուլը։

բայց լավ դերասան նախականներն ավելի մեծ։ Բավարար քանակը, եթե լինում արտաքին տաճիկն ատում են ժամանակ 67% որոշալական։ Բավարար նախականացած քանակը 35-40%, 40-50%։ Աշխարհագրություն առակայից մեծ առաջընթացքն է հիմա նաև նախկինի քիմիա առակայից։ Ճիշտ է, մասնակցողների քանակը քիչ է, 43%, բայց 43% 18% ստացան դերասան նախական։ Նաև մեկնարկել է նրանց ցիկնությունները, երբ բանից եւ ներկայումս ինչ փոխում են։ Ուրիշի երկուսից, միջև ուրիշի օտո ացեկաստումալով միասնական ֆունկցիալ նրանց ցիկի փուլը, հայտագրվել 51 դիմորդ, հիմնականում այդ դիմորդները այն շրջանավարտները, ովքեր առաջի հիմնական փուլին տվյալ առակայ չեն հայտագրվել կամ դիվանցիան պատճառով բացակայել են այդ քնություններից, բացի դրանից արկա է նաև քոլեջ ավարտողներ և հայստագործակոս մակալասի ավարտողներ, արկա է նաև զորացված ինձարայողներ։ Հիմնականում լրացիչ փուլ արդյունքները լինում են ավելի ցածր, կամ թե հիմնական։ Այն երեխա, որ ընդհանրապես հայոց լեզվից ստացել անբավարար գնահատական, չի կարող ընդունվել։ Ինքը արդեն մտածում է, ասես այն բլոկ, որտեղ մաթեմատիկա առակարգա։ Հասկանալի կա ֆիզիկա, հասկանալի բլագիտական ուսկերի պետք է դուսը ծանկություն ունեմ մտնի։ Ծանկությունը համասրան ընդունի։ Եվ հասկանալի է գնատականներ լինեմ ագրի ծատ։ Ասիկ ասլ արդեն երեկ կնություն, Ռուսաց լեզու, հայաց լեզու գրականություն և ֆիզիկա առականներից, երկու առակա է արդեն հայաց լեզու և այգրականություն արդյունքները արկա է։ Հայաց լեզու գրականություն արկա 17 դիմորդից դրական գնահատական ստացել 4, Ռուսաց լեզու առակայից 11 դիմորդից դրական գնահատական ստացել 4, և բարձր միավորներ արստեղ բացակայման։ Միջամսի 10-ը տրամադրվել վկայագրեր դրական ստացած միավորները դիմորդներին, որպեսզի այդ դիմորդները մասնակցեն մրցույթի հետագրված մասնագիտությունների վրա։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ես մի աղախնիկն ես դու, ես իքի նման է կարանցան, սիր փողներով ու հեռանցան։ Ինձ մի թողիր այսպես վրանով, երազներով թեր ուսերով, ինձ մի թողիր այսպես վրանով, երազներով։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտենք հորացույցով։Այսօր ծնվել են Ֆերդինանդ Ցեպելինը, գերմանացի գյուտարար, դիրժաբլների կոնստրուկտոր, Ջոն Ռոքֆելլերը, ամերիկացի հայտնի գործարար, Ավգուստ Լեսկինը, գերմանացի լեզվաբան, Գետե Կոլվիցը, գերմանացի նկարչուհի, Իգոր Թամը, ռուսաստանցի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակագիր, Նելսոն Ռոքֆելլերը, ամերիկացի քաղաքական գործիչ, Անդրեյ Մյակովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Վանիկ Դավթյանը, ռուսաստանցի հայտնի ճարտարապետ, Կոնստանտին Ռայկինը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Կարեն Շահնազարովը, ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր, սցենարիստ։ տալիս ճանապարհիս կողքիս բարության մի տեսարք որը ինձ համար միշտ գտնում է երկ դեպի վերելք մայրիկ քո սրտում աստվածն է ապրում մայրիկ իմ աշխարհ Հույսի մարդը նույնն է, ինչ առանց խարցխի նավը։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա հուլիսի 8-ի թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք 2 շաբթի նույն ժամին։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը։